witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szef rządu zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uchwały Sądu Najwyższego. Kancelaria premiera nie komentuje doniesień TAS o gotowości władz Rosji do pomocy w zorganizowaniu wizyty w Katyniu i Smoleńsku. W serwisie też minister zdrowia o tym, co przysługuje pracownikom objętym kwarantanną. O zbadanie zgodności z konstytucją uchwały Sądu Najwyższego skutkującej podważaniem kompetencji niektórych sędziów do orzekania i kwestionowaniem skuteczności wyroków wydanych z ich udziałem zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego premier. W ocenie Mateusza Morawieckiego Sąd Najwyższy naruszył konstytucję, ale też przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, Unijnej Karty Praw Podstawowych oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Z kolei rzecznik prezydenta Błażej Spychalski informuje, że Andrzej Duda spotka się jutro w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie nowelizacji ustawy przewidującej rekompensatę dla mediów publicznych za utratę dochodu z abonamentu. Kancelaria premiera nadal analizuje możliwości zorganizowania wizyty w Smoleńsku i Katyniu 10 kwietnia. Jej celem byłoby upamiętnienie przez polskie władze 80. rocznicy zbrodni katyńskiej i 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Szef kancelarii Michał Dworczyk mówi, że nie zapadły jeszcze żadne ostateczne ustalenia. Nie mamy jeszcze potwierdzonych tych możliwości. W sposób oczywisty jesteśmy w dialogu z naszymi partnerami z Federacji Rosyjskiej. Natomiast jeśli zapadną decyzje, wtedy będziemy Państwa niezwłocznie informować. Minister Dworczyk nie skomentował doniesień o deklaracji rosyjskiego MSZ w sprawie gotowości do pomocy w organizacji wizyty. Agencja ITAR-TAS nie ujawnia, kto konkretnie przekazał te informacje. Przypomina jedynie, że zamiar złożenia takiej wizyty sygnalizował premier Mateusz Morawiecki. Osobom hospitalizowanym z powodu podejrzenia koronawirusa przysługuje zwolnienie z pracy, a objętym kwarantanną świadczenie ZUS, mówi szef resortu zdrowia, ale zastrzega, że nie jest ekspertem prawa pracy, dlatego powołuje się na informacje z ZUS. Jeżeli jest to podejrzenie potwierdzone, pacjent czy osoba podejrzana trafia na oddział, oczywiście przysługuje mu z tytułu nieobecności w pracy zwolnienie i rekompensata z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Również jeżeli to się nie potwierdzi, ale był w sposób zgodny z procedurami objęty kwarantanną, również rodzic dziecka, które ma podejrzenie bądź jest objęte kwarantanną, również przysługuje mu świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Łukasz Szumowski przypomniał zasady postępowania dla osób wracających z terenów, gdzie występuje ognisko koronawirusa. Jeżeli jesteśmy chorzy, mamy temperaturę 38 stopni, kaszel, duszność, powiadamiamy służby sanitarne i zgłaszamy się do oddziału zakaźnego. Jeżeli wróciliśmy, jesteśmy zdrowi, nic nie robimy, funkcjonujemy normalnie. Jeżeli wróciliśmy i mamy daleko idącą pewność, że mieliśmy kontakt z osobą chorą, czujemy się zdrowo, wtedy obowiązuje tak zwana kwarantanna domowa, czyli 14 dni powinniśmy spędzić w domu, obserwując siebie. NFZ uruchomił infolinię na temat koronawirusa. Jej numer to 800-190-590. Uchwała krajobrazowa w stolicy unieważniona przez wojewodę mazowieckiego. Nowe prawo miało regulować ilość i wielkość reklam oraz billboardów w Warszawie. Poprawki wprowadzone do uchwały nie zostały poddane konsultacjom społecznym, mówi Konstanty Radziwiłł. To jest w ogóle bardzo obszerny akt prawny, ta uchwała, ale zmian, które nastąpiły, było kilkanaście stron, jak je zsumować. To nie były zmiany redakcyjne, tylko istotne zmiany, które wpływają na ocenę tego, co tam jest zawarte. Zarzuty są bezpodstawne, odpowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ta procedura nie przewidywała ponownego wyłożenia do konsultacji. Ba, nawet prawnicy twierdzili, że gdyby się pojawiło ponowne wyłożenie, to właśnie to mogło być podstawą do kwestionowania uchwały. Notabene te zmiany były naprawdę niewielkie i przede wszystkim służyły klaryfikacji samej istoty uchwały krajobrazowej. Rafał Trzaskowski zapowiedział zaskarżenie decyzji wojewody do sądu administracyjnego. W Wielkiej Brytanii rusza strategiczny przegląd polityki zagranicznej i obronnej, pierwszy od ponad dwóch dekad. Eksperci wyznaczą cele po brexitowej Brytanii i zaktualizują strategię zgodnie z wymogami i zagrożeniami trzeciej dekady XXI wieku. Jak reagować na działania Moskwy? Jakie będzie miejsce po brexitowej Brytanii w geopolitycznej układance? To tylko dwa z wielu pytań, na które odpowiedzieć ma analiza. Może potrzebny jest lotniskowiec, reforma pomocy rozwojowej, może trzeba zreformować też system szkolenia służb. Wylicza w BBC szef Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Tom Tugendhat. W grę wchodzi m.in. zwiększenie wydatków na obronność do poziomu większego niż 2% PKB, poziomu wymaganego przez NATO. Ale znaków zapytania jest wiele.

poza nas. Najbardziej ciemny świt, nie zliczaj swoich ram, moich wad. Utwór, który wiedziałem, że musi pojawić się dziś w tonacji trójki. Wiedziałem od chwili, gdy odtworzyłem go dla Państwa w niedzielny wieczór w audycji Minimax. No i jak się okazało, że to dla Państwa najważniejsze nagranie, to mogłem się tylko ucieszyć. To jest znany Państwu dobrze zespół Obrazki. A utwór nazywa się Najbardziej Ciemny Świt. W niedzielę poruszyłem w audycji dwie czułe struny Państwa. No i jak się okazało, PS jest nieunikniony. Ten artysta jutro będzie obchodził swoje urodziny, a utwór należy do Państwa jazdy obowiązkowej. Thank you. Lady, I'd simply, the candle is burning slow for me. Generate me limply, can't seem to place your name, Chevy. To rearrange all these thoughts in a moment is suicide. We'll talk over old times we never spoke. Somebody call me Persian eyes sparkle, your lips ruby blue, never speak a sound. And you are so gay, with Parisian demands, you can run around. Your view of society screws up my mind like you'll never know. Lead me away, come inside, see my mind in kaleidoscope. Heart, let's swoop and dart, let it out.

absolutely love you. But we're absolute beginners. If my love is your love, we're certain to succeed. If our love song could fly over mountains, sail over heartaches, just like the films, there's no reason to feel all the hard times, to lay down the hard lines. It's absolutely true. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce słuchają Państwo Tonacji Trójki. Dzisiaj dyżurują dla Państwa Anna Regulska, Dariusz Pieruch i Piotr Kaczkowski. Wymieniamy dla Państwa te nazwiska. Czasami potrzebne jest jedno zdanie więcej i teraz bym chciał je wygłosić. Po drugiej stronie szyby jest... przy konsolecie miejsce, na którym siedzi realizator. Dzisiaj realizuje, jak Państwu powiedziałem, Anna Regulska, a ważna wiadomość jest taka, że od kilku dni jest szczęśliwą posiadaczką, laureatką Złotego Mikrofonu, najważniejszej nagrody Polskiego Radia. Jeszcze raz gratulacje. Przekazałem przed audycją, ale teraz jeszcze raz, tak żeby i Państwo wiedzieli. Ania pracuje z nami, mówię z nami, bo ja pracuję długo, pracuje z nami 27 lat. Naprawdę. Dobrze, to teraz zbliża się w pół do i dzisiaj będzie to odrobinę wcześniej, ale zostajemy w odległych latach. Cofamy się od Davida Bowiego, czyli od Steve'a Harleya, no bo on to dopiero teraz, ale... On to usłyszał przecież wtedy, gdy ten utwór się pojawił. Cofamy się o 20? 10? 20! No spróbujmy. Będzie nam to potrzebne, żeby usłyszeli Państwo tę drugą, ci, którzy w niedzielę nie mieli okazji, tę drugą zaskakującą nowość płytową ostatniego tygodnia. To co? Robert Plant? Dobrze. Punktualnie w pół do. Our song, we used to call it our song. It helped us say hello one. It made us fall in love once, without knowing. Oh, and how we tried so not to show it, even though we didn't know. Song became just a little bit sad, but it didn't seem to matter. Even when I kissed you, I couldn't please you. Oh, and then all at once our love was gone. All you left me was our song. Every time I hear that song, I could cry. Now we don't belong. No, no, no. We said our goodbye. I'm still wondering why. So I look around. No i tak, patrzę sobie na te moje notatki i wierzyć mi się nie chce, że to tyle lat temu, 1965 rok, Robert Plant nagrywał takie właśnie piosenki. A tymczasem po drugiej stronie Atlantyku dwóch takich młodych przyszło i no, państwo całą historię znają. Ale ja tylko sięgnę, bo zostałem zobowiązany, do płyty, która pojawiła się w 1966 roku. Ona miała tu swoją premierę, wiem, bo przegrywałem ją, co prawda w innym budynku Polskiego Radia, dla Witolda Pogranicznego, do prowadzonej przez niego i Marka Gaszyńskiego audycji, która się nazywała Niedziela będzie dla Was. No to dobrze, to jest ta sama płyta. I ona za chwilę zatrzeszczy. Strona, miejmy nadzieję, że będzie słychać. Strona pierwsza, utwór pierwszy. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary. Was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, snow-crested brown, without no sleep or night of work. She'll be a true love of sweet time. Wind of a cloudy calm. Tell her to find me an acre of land, a sprinkling of me. Parsley, sage, rosemary, and blossoms that are good summer and tears between the salt water. She strands and polishes a gun. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle mill of blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and girls born in the soldiers to kill. Lat ma ta winylowa płyta, a jak pięknie zabrzmiała. Simon & Garfunkel, oczywiście. Strona pierwsza, Scarborough Fair. Na tej płycie mam okładkę w ręku. Jeszcze Homeward Bound na tej stronie. No i pod koniec pierwszej strony The 59th Street Bridge Song. A na drugiej stronie, na samym końcu płyty, ten często przywoływany utwór. Kolęda Silent Night zmieszana z wiadomościami Radia Amerykańskiego. 7 o'clock news. Simon i Garfunkel. No, jest płyta. A dlaczego ją wydobyłem, odszukałem i przyniosłem dziś? Dlatego, że no właśnie, minęło 53 lata i proszę bardzo. One właśnie. Jak to? Sakson? Sakson, a w jego wykonaniu przebój zespołu Simon i Garfunkel? No, prawie sakson, bo to Beef solo na swojej płycie, którą też wydał na własne urodziny. No pięknie, po prostu przepięknie. Tam jeszcze inne utwory i sięgniemy do nich. Ale obiecałem Państwu tydzień temu, że za tydzień, czyli dziś, czyli teraz, też będzie środowy blues. No więc... So easy to give my heart away. I found out the hard way. There's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. So easy, fall in love again. I found out the hard way, it's a road that leads to pain. I found out that love is more than just a game, playing to win. But you lose just the same. So long, it was so long ago, but I've still got the blues. wiedziałem, że będę musiał nosić tę płytę przy sobie i mieć ją blisko. Gary Moore to jeden z jego ostatnich koncertów zarejestrowany krótko przed jego śmiercią. Płyta się ukazała przed chwilą, Live from London, Gary Moore. No to jeszcze mam jeden utwór dla Państwa i on będzie potrzebował ciągu dalszego. A właśnie, i dlatego jest dziś teraz. From the black horizon to the pillow where I lie, your faithful dog shines brighter than its lord and master. Your jeweled sword twinkles as the world rolls by. So come up singing above the cloudy cover. Step through the people who cross the his toes on no back back is lying in the street. Orion, oh, won't you give me a star sign? Orion, get up on the skyline. A mile on the mile and the field line. Orion, let's hit the head. Till the shadows lick across the closing bistro, sweet waiters link their arms and patter down the street. Their words were blowing on cold winds in darkest Chelsea. Prime years like fading with each young heart's beat. Orion, won't you make it? After St. Barkins, no one to take them home. To greasy beds it doesn't make late night play. For lost virginity, a thousand miles away. Ian Anderson opowie Państwu w najbliższą niedzielę, skąd się wziął ten utwór, dlaczego jest ileś jego wersji i dlaczego on nie występuje w zespole Iron Maiden. Naprawdę. To była tonacja trójki. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wspominaliśmy, jakie narty powinni wybierać początkujący narciarze. Dziś doradzimy lepiej jeżdżący. W studiu ekspert Tomasz Piątkowski ze Ski Teamu. Jaką grupę nart trzeba tutaj brać pod uwagę? Wszystko zależy od tego, jaki typ narciarstwa preferujemy. To jest pierwsze kryterium doboru nart. Jeżeli preferujemy jazdy na bardzo różnych stokach, to powinniśmy wybrać nartę, która będzie szersza w talii. Nie mówimy tu o taliowaniu, a więc o różnicy, tylko o szerokości narty pod butem. W momencie, gdy zdecydowanie preferujemy jazdę na stokach wyłącznie dobrze przygotowanych, wybieramy narty, która pod butem będzie nieco węższa. I to jest pierwsze kryterium. Drugim kryterium jest nasza waga i nasz wzrost. Jeżeli ważymy więcej i mamy większy wzrost, jeździmy bardziej dynamicznie, powinniśmy dobrać nartę, która będzie sztywniejszą nartą. I to zarówno jeśli chodzi o sztywność tą normalną, normalnie pojmowaną, jak i sztywność polegającą na tym, że narta po prostu w momencie, gdy próbujemy ją zginać, odkształcać tak jak skrzydło, to ona się po prostu nie bardzo poddaje naszym próbom zginania. Z reguły te narty najsztywniejsze to są narty, które posiadają dwie warstwy takiego stopu tytanalu, zarówno bezpośrednio pod ślizgiem, jak i pod wierzchnią warstwą. To są narty sztywne. I rzeczywiście ta narta powinna być przeznaczona dla osób mocno zbudowanych, bardzo wysportowanych, przygotowanych do pokonania oporu narty. Natomiast w momencie, gdy już to pokonujemy, no to jest narta fenomenalnie trzymająca wzdłuż całej krawędzi, w całym skręcie, czyli od zapoczątkowania poprzez kontynuację, jak i do wykończenia skrętu. Natomiast osoby lżejsze, jeżdżące mniej dynamicznie, powinni mieć narty z jedną taką warstwą usztywniającą nartę, z jedną warstwą tytanalową. W tej chwili większość nart, i to bez względu na przeznaczenie nart, posiada rdzeń drewniany. Obserwujemy taki totalny od kilku lat renesans drewna. Zmieniają się tylko gatunki drewna, natomiast drewno już jest na całej długości nart. Tak. Praktycznie jest odejście od innych rdzeni. Wykonuje się bardzo różne oploty z bardzo różnych materiałów, od włókna szklanego poprzez włókna aramidowe, włókna zrobione tak jak wełna mineralna z bazaltów, prawda? No bardzo różne są te oploty. Bardzo różne są takie drobne elementy usztywniające i poprawiające charakterystykę narty. Natomiast rdzeń drewniany pozostaje we wszystkich kategoriach narty. Generalnie wybieramy narty z grupy Race, tak? Wybieramy dla osób, które kochają się ścigać i jeżdżą na przygotowanych trasach, grupa Race. W momencie, gdy chcemy mieć nartę uniwersalną, wybieramy grupę All Mountain. Zapraszamy do reklamy. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery? Sprawne. Pasy? Zapięte. A konto przekorzystne? Otwarte. I to z premią 200 zł. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PeoPay na pekao.com.pl lub w aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Komplet symfonii Johannesa Brahmsa, zarejestrowany na przełomie lat 2008-2009 z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Rzecz nie mająca swojego odpowiednika w całej dyskografii naszego wybitnego kapelmistrza Jerzego Semkowa. Album do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Gorąco polecam, Przemysław Psikuta. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Żegnamy reklamy.